ezek a legizgalmasabb pillanatok, amikor elindul a műsor, és másodpercekkel előtte indul el minden. Például a chat. Ebben a pillanatban léptünk föl, de még egy csevegőt látok csak, saját magunkat. Pont ezért, mert most hát léptünk. Akkor kár volt föl. Saját a rögzítés elindult. Szerintem az is elindult, és ugyanígy mai nap folyamán, vagy tegnap talán. Egyetlen adásban vagyunk. Most adásban, igen. A rádió az működik folyamatosan, 24 órában hopp, szól. Most már hatan vagyunk. Na, látod? Ennyit kellett csak mondanom, hogy megy a cset, és már is rögtön meghat, sokszorozódott a résztvevők száma. És a másik nagy újdonság, ami szintén most indult el, a videó közvetítésünk újra működik majd. Talán már most is megy az interneten, csak éppen nem látható sehonnan, de működik a gép, itt van egy kamera. Ez nagyon jó. Talányos, ugye? Működik, a kamera is veszi, de még nem látható sehol. Igen. Ez jó, ez nagyon műszakilag működik. Ez olyan internetes. Nem tették elérhetővé, de egy-két nap múlva. Úgyhogy azért mondom, hogy a modemidők állandó hallgatói, akik szeretnének bennünket kukkolni, amik kis valóságsok közvetítésük keretében. Nem. Egy-két nap múlva nézzenek be a honlapunkra, és akkor megtalálják azt a címet, amin keresztül majd a Buli TV közvetítését láthatják a kamerán keresztül. Folytatjuk fórumjátékunkat, a kérdés a rádióban, a válasz az interneten. Ez alkalommal jó magam válogatok a hét hírei közül, a többiek pedig egyet kiválasztanak. Előtte bemutatkozik a modemidők hivatalos ipari kéme, 007 Chatman Bond, aki a titkokat csak nekünk fecsegi ki. A legbiztonságosabb bunker Winchester mellett. Aztán jó módszertani segítséget adunk a cégeknek, vállalkozóknak, a rendszer jobb egyben, mint külön-külön. Vendégünk az alkalmazás kiszolgálók világába avat be. Az elektronikus palatábla után itt a másoló tábla, vagy inkább tábla másoló. A netnyelvész megmondja. Az e-korszak új oktatási eszközéről beszélünk. A vége felé pedig még PC-tip is lesz, benne egy jól használható server program ajánlatával. Itt a számítógépes rádió műsorban, a modemidőkben. Kiki vérmérsékletes szerint reagált az előbb a valóságshow felvetésükre, pedig egyébként az én vérmérsékletem volt a leghevesebb ezek szerint. A negatív irányba legalábbis. Igen, igen. De valaki imádok negatív lenni. Valaki ebben látja a jót is azért, Zoli. Nem mindenki olyan rossz hiszemű. Rossz hiszemű, hát ez teljes. Mert mit mondtál itt a valóság sorról? Azt mondtad, hogy majd itt is beindul a igen, kiszavazás. Igen, a kiszavazás, meg a infantilizmus, meg hogy kikivel, meg hogyan. Meg na, ezt jaj, most megmondjuk, mielőtt beindulna igazán a közvetítés, hogy itt nem lesz kiszavazás. Dehogy nem, Szonyát már kiszavaztuk a múlt héten, úgyhogy ha valakinek szüksége van rá, szavazza be jövő hétre. Tessék, akkor nálunk beszavazás. És hazamegyek. Úgyis elég nem lesz kiszavazás, beszavazás lesz nálunk. És infantilizmus sem lesz, vagy legalábbis úgy gondoljuk. Hát az már rég, hat éve van már infantilizmus, reméljük, hogy mennyi idő. Reméljük, hogy minket is olyan sokan fognak nézni, mint ezeket a valóságsókat. Hát még hallgatni. Leterhelik csak benne zárjanak minket ebbe a stúdióba, mert akkor aztán. Na, Csüti Csati, chat.gyalogló.hu címen, ahol lehet beszélgetni Szalai Dániellel, aki most ugye ott csetel. Ketten is ott vannak egymás mellett, Chatman és Chatman 2. Meg ott van Csüti Bot elektronikus formában, akitől a pontos időt lehet megkérdezni. Megmondom, mi nincs itt az internet kapcsolat. Te, igen? Ebben a pillanatban megint megszakadt a na kapcsolatunk. Hát legalább ne áruljátok el. A honlapunkat a Hungary Network gondozza, net.hu/modemidok a címünk, és ami még aktualitás, az, hogy már csak két hét van a Mikulás találkozóig. December 6-án pénteken este 6 órakor találkozunk a Liszt Ferenc téren. Minden további részlet a Modemidők honlapján olvasható erről. Jaj, kiérkezik. Egy kis Mikulás hangulatot előzetesen. Hulla perges fehér hó. Két hét múlva lesz, de azért már itt alapozunk hozzá. És akkor lesz játék ma este is, mert hogy két hete működik a fórumunkon a játék. Ma este is van kérdés, amit mindjárt elhangzik, de a választ a fórumon lehet megadni. Így van, tehát a választ a www.forumnet.hu/modemidok címen kell megadni. Mire? A kérdés pedig a következő, hogy hívták azt a híres matematikust, akiről programozási nyelvet neveztek el? Meg nem mondjátok. Igen, igen, volt már ilyen, ugye többször is a műsorunk történetében, hogy rögtön valaki rávágta a választ élőben. Puff. még annyit hozzáteszek, és nem fiú volt az illető, akire vettem. És matematikai tétel. És nem egy betű a neve. Van az ő neve, az ő neve kint. És még annyi segítséget megadhatunk, hogy a Csüti Csatihoz is köze van a válasznak, ugye? Így van. Na, amit még nem tettem meg. Tehát még egyszer hol lehet válaszolni erre? www.forumnet.hu/modemidok címen a játék fórum rovatban. Mondta Szalai Dániel. Mellette Spányik Balázs. Jó estét kívánok. Bódi Zoltán. Az örök negatív. És Szilágyi Árpád. Jó magam. És itt van a vendégünk, Polner Tamás személyében, aki a Sun Microsystems munkatársa. Jó, te is majd nyugodtan szólj hozzá, most már, hogy bemutattalak, meg is szólalhatsz majd. És rövidesen hírválasztó rovatba is majd számítunk a véleményedre. De még a hírválasztó előtt köszönhetem a stúdióban Mr. 007 Chatman Bond urát, aki szigorúan titkos ipari kémként működött az elmúlt napokban Nagy-Britanniában, és igyekezett kikutatni, hogy hogyan igyekeznek ott a biztonságot fenntartani, már legalábbis informatikai szempontból. Mr. Chatman, mit látott? Hát, tehát valóban Angliában voltunk, ahogy a bevezetőben említettem is, Winchester mellett, mennyire jó név ez, nem? Egy Winchester nevű település Dél-Angliában. Ez komoly? Abszolút. Azt hittem viccelsz. Nem. Ez teljesen komoly, ott tévedtünk el egyébként teljesen. Ugyanis ez egy annyira titkos objektum valóban, hogy még a címet sem adták meg a sofőrnek, hanem volt egy A4-es papír, amivel le volt írva, hogy hova kell mennünk. Bekötött szemmel vittek? Nem is kellett, mert amúgy sem találnék oda, ugyanis valóban Winchester mellett van egy mondjuk 15 házból álló kicsi település. És most lelőved a poénokat, és elárulod a titkos helyet? Hát mindegy, akkor senki nem fog tudni oda találni. És kettő darab bokor között egyszer csak elindul fölfelé az út. És az út fölvisz... Na ez nagyon angol, ez very British, ez tényleg nagyon. És az út fölvisz egy tisztásra, ahol tehenek legelnek, gyönyörű zöld a fű, és ott van egy autóparkoló a nagy semmi közepén. És akkor úgy szétnéz az ember, hogy na most mit keresünk itt, és hogy... Mert ne menjünk tovább, milyenek a Winchesteri tehenek? Hogy néz? Lilák? Talán egy kicsit vagy nagyobb, lyukasak? A magyarok, és biztonsági őrként szolgálna. És már elárulhatom, hogy tulajdonképpen egy hidegháborús, nukleáris óvóhelyről van szó. Tényleg? Igen, ez egy szó szerint, ami teljesen a földben van. Ott a kiszállsz az autóparkolóból, elindulsz lefelé. És akkor azt mondták, hogy na hát akkor megjöttünk. Igen, pontosan ez történt. Lementem körülbelül 3 lépcsőn, visszafordultam, és egyszer csak ott volt a domnak az oldalába belevágva egy ajtó. Ezen bementünk, rögtön egy légzsilip fogadott minket, az külső ajtót be kellett csukni, hogy a belső ajtót kinyithassuk, és utána bejutunk ebbe a... Ez tényleg, mint egy James Bond filmben? Pont úgy? Ez egy valós bunker, tehát ez tényleg így működött, és abból alakították át egy biztonságtechnikai központtá. Ez egy nagyon közismert, ilyen irányú elfoglaltsággal működő cég, és nem mondjuk ki a nevét, azt írom ilyen körülményesen körbe. És biztonságtechnikai szoftvereket készít. Igen, illetve szolgáltatásokat, ami tulajdonképpen arról van szó, hogy ez egy biztonságtechnikai központ, ide, ami Kelet-Európát, Észak-Amerikát, meg ilyen Leo is Észak-Afrikát látja el ezekkel a szolgáltatásokkal. Tulajdonképpen bármelyik cég, aki ezt igényli, ő szerződést köthet ezzel a céggel, és innentől kezdve ők felügyelik a teljes internetes forgalmát, sőt a hálózati forgalmát is, tehát a belső épületben zajló hálózati forgalmát is adott esetben. Onnan a bunkerből? Onnan a bunkerből, igen, egy irtózatos nagy sávszélességű kapcsolatuk van, de nem csak ezt csinálják, hanem emellett folyamatosan figyelik magát az internetet is. És képesek például arra, nagyon érdekes volt a dolog, egy kis szobában ül körülbelül 3 sor asztal előtt mondjuk 8-10 ember. Mindegyik számítógépre 2 darab monitor van rádugva. Az egyiken azt látják, hogyha valami történik az interneten. A másikon megjátszanak. Nem, különböző szűrők alapján, a másikon pedig egy adatbázist nézegetnek, ugyanis minden történés, az befut egy nagy adatbázisba, és ott eltárolódik. És ott nézegetnek, hogy történik-e már ilyen, tehát lekérdezéseket futtatnak, és hogyha valami történik, tehát vajon látszódik, hogy ismétlődő. Hát például a betörés van az adott cégnek az egyik tűzfalán, megjelenik valamilyen károkozó aktivitás. Hát valaki folyamatosan miből látják ezt? Hát attól megjelenik rajta bizonyos IP címről, tehát az internet valami bizonyos pontjáról valamilyen támadás, be akarnak, fel akarnak tűnni. Azt ő honnan látja, hogy ez egy támadás, hogy hát túl sok adat érkezik nagyon, egyszerre? Nagyon sok érdekes szenzort használnak, nem mondták el nekünk azt, hogy ez pontosan hogy működik nyilván, tehát teljesen még fényképeket se csinálhattunk. Egy csomó szenzor alapján értékelik az eseményeket, és ez alapján látják meg a dolgot. 15 percen belül ezt vállalják szerződésben, 15 percen belül bármelyik cégnek szólnak, hogy a hálózatuknak melyik pontján van a behatolás, és hogyan tudják elhetni, oda esetben kapcsolják ki a tűzfalat, hogyha erről van szó. Úgyhogy miért kell ehhez a bunker? Igazából nem kell ez a bunker. Tehát ezt mi is megkérdeztük, mert nem ez az egyetlen ilyen központ, természetesen az a világon van még 6 másik ilyen. Csak az olyan jó misztifikálható. Nem. Ők egy olyan helyet kerestek, ami biztonságos. Egyrészt biztonságos, tehát természetesen ugyan azt írják az egyik ilyen sajtónyilatkozatban, hogy egy céghez betörni legkönnyebben ugye a bejáraton keresztül lehet, a cég bejáratán keresztül. Na ide nem talál be senki, és ráadásul be se tud jutni, tehát hogyha még mondjuk eljut, túlmegy a zsilipen, akkor sem tud bemenni, mert van egy olyan része annak a folyosónak, ahol egyszerűen nem lehet bemenni. Hallottál, egy nagyon sok puskás ember is, igen, jól lelődik. Végig kamerázzák, úgyhogy tényleg meg a tehenek is megtámadják már az elején. Alien tehenek. Egy másrészt pedig ők egy olyan épületet kerestek, ami a legújabb technológiákkal föl van szerelve, tehát hogy ne kelljen oda semmit bevinni, és kiderült, hogy ez a bunker, ez a tényleg be van kötve az egyik legszélesebb sávszélességű internet vonalra, úgyhogy ez megvolt, adott volt a hálózatot, nagyon könnyen be tudták hozni, teljesen független áram és vízszolgáltatásra rendelkezik, mai napig megvan benne az a generátor, ami 60 napra elegendő áramot tud nekik csinálni, hogyha esetleg elfogyana az áram alóluk. Jó, a bekapjuk. Abszolút, teljesen, szóval hihetetlen, hogy 60 napot bír. Hát azért az elég tud lenni szerintem arra, hogy helyreállítsák mondjuk. Újraindítják a rendszert. Nagyon érdekes. Úgyhogy ez tényleg rendkívül érdekes volt. A másik előadás, amit meghallottunk, az arról szólt tulajdonképpen, hogy hogyan fejlődnek a vírusok egészen a korai időszaktól, tehát még a 80-as évektől akkor fedezték fel az elsőket, a különböző számítógépeken, operációs rendszeren keresztül egészen a mai napig. Ezt nem mond most végig, mert nem sokára beszélünk majd a műsorban a vírusokról, nem ma, hanem egy kicsit később, és akkor majd ezt meséld el, visszatérünk majd a bunker vírusokra. Köszönöm szépen a beszámolódat. Na, akkor jöjjön a hírválasztó. Mondom, egy mondatot még hagyj fűzzek hozzá a James Bondhoz. Tegnap előtt mutatták be a James Bondot Angliába, és bementünk a londoni központjába, és minden James Bond-dal van tele, komolyan az összes mozi, tele van plakátokkal, az emberek jönnek, mennek, minden boltban James Bond plakát van, James Bond kütyük vannak. Hogy ráéreztem, látod, aki hasonlattam, pedig ezt nem is tudtam. Mondom a hírcímeket. Jobb ergonómiát ígér a függőleges egér. Ez az első. A második, a számítógépes oktatás nem javítja a teljesítményt. A harmadik pedig, gyerekdoménről döntött az amerikai kongresszus. Kezdjük a vendégünkkel, melyikre szavazol, Tamás? Hát igazából, ha megnézzük a jobb ergonómiát ígér a függőleges egér, szerintem egy elég érdekes téma. Egér. Zoli? Hát ez azt hiszem nem kérdés. Oktatásra. Természetesen. Oktatásra egy. Chatman, Balázs? Legyen egér. Enger, kettő, Dani. Én a hármasra, tehát a gyermekhálózatra. Akkor ez egér marad. Egér, de egérfogó. Később majd még visszacsempészhetjük ezt az oktatást máskor is, mert jó egyébként ez a... Ne, engem is érdekel. De annak nem fogja hangozni hogy... egyébként, mindegy. Nem baj. Nagyon nehezen dolgoztam a kettő között. Na, hagyományos társaihoz nagyban hasonlít, azonban meglepő módon élére állítva üzemel az Egyesült Államokban már kapható függőleges egér. A gyártó szerint az új pozícionáló sokkal inkább természetes kéztartást biztosít. A nevében is függőleges vertical mouse. Jól mondom, hogy kell ezt mondani angolosan? Valószínűleg igen. Vertical mouse. A ma elterjedt egerek 90 fokkal elfordított változatának tekinthető. Az eszköz gyártója szerint az eger használata során elkerülhető az alkar természetellenes tartása. A vertical mouse használata első ránézése meglehetősen kényelmetlennek tűnhet, a mindenki által megszokott vízszintes kézfejtartás helyett azonban valójában a függőleges tartás természetes, állítják a készítők, és ezt írta az Origo. Hát ugye elég nehéz ezt elképzelni, itt nem lóg akarunk, tehát nem akarunk lóg lefele ilyen függőlegesen, hanem így függőlegesen, így élére állítjuk a karunkat, ugye? Ezt egyébként valóban igazuk van, tehát ez egy érdekes dolog, amit nekem még korábban meséltek el, amikor arról beszéltek, hogy milyen rossz a tartásom, a testtartásom, hogyha fölállsz és lazán elengeded a karodat, akkor így kell, hogy a tested alatt legyen, tehát párhuzamosan a testeddel így a tenyered, és hogyha rossz a testtartásom... Te mondjuk a hallgatóknak, tehát hogy a karodat párhuzamos legyen. Igen, lazán elengeded és a tenyereddel... Igen, tehát meg a vigyázálás az egy nagyon természetes testtartás. Igen, hát csak nem annyira mereven. De hogyha rossz a tartásod, akkor pedig így befelé fordul, és nekem például teljesen befelé fordulnak a tenyereim. És ugyanez a, hát erről beszélnek, hogy, hogy az egérnéshez van, hogy így tartod a tenyeret, tehát a tenyérrel lefelé az asztal felé, pedig adott esetben a normális az van, hogyha oldal tartanád, tehát ez ezt igaz. A tartást. Igaz. Viszont az a kérdés merül fel bennem, hogy a billentyűzetén amúgy is így tartjuk, tehát miről beszélünk? Na de érdekes mondani, pont a billentyűzeteknél is vannak ezek a különböző ergonomikus billentyűzetek, amik ilyen félgömb formára emlékeztetnek már újabban, ami megint csak tolja így szét a karunkat. Tehát mint hogyha egy félgömbre rátennénk a kezünket, és az is a karunkat fölfele fordítja. Igen, az érdekes, hogy az írógéptől származik mindez. Hát a billentyűzet az tulajdonképpen az írógépek leképezése egészen ötlettelen módon. És nagyon érdekes, hogy az írógép miért így alakult ki. Ez a teljesen abnormális módon. Na, azt még ráadásul nehéz is volt ütni. Abszolút, nem tudom, hogy ki gépet. Én a disszertációm, hogyha micsoda szakdolgozatom, a írógépen írtam. Tehát én tudom, hogy mi az, hogy 100 oldalt megírni, a borzasztó. Az írógép billentyűzete pedig biztos az lehetett, hogy fölírták egy lapra az ABC betűjét. Ha egész egyszerűen, és akkor azt próbálták leképezni. Meg mechanikusan valahogy. De érdekes, hogy milyen emberellenesen alakulnak bizonyos technológiai eszközök. Teljesen igazad van, tényleg úgy kényelmes tartani a kezemet, hogy leteszem úgy éllel az asztalra egymással szemben a tenyereimet. Így sokkal kényelmesebb. És ez a folyamat most talán nem lesz emberellenes ezzel az új függőleges egérrel, Dani? Közben itt megkérdeztem a csetelőket, hogy ők vásárolnának ilyen egéret, és hát egyértelműen mindenki azt mondta, hogy nem vennének. És miért nem? Hát azt írják, hogy fura lehet, és hát nem tudják elképzelni, hogy hol lehet az egérben a golyó. Aha, a szokatlanság. Biztos optikai. A golyó az továbbra is lem van, tehát nem arról van szó, hogy ide kerül át a golyó így függőlegesen, mert lem van továbbra, csak így kell mozgatni. És szerintem... Függőleges. Igen, de nem ez a megoldás, hát jön a tábla PC, és úgyis írni fogunk kézzel. Ez az. Illetve a jobb vagy balkezes függőleges egér, az is kérdés, hogy van-e kétféle változata. Hát igen, ez utolsó. Ez tényleg nagyon érdekes. Pont tegnap előtt láttam valamelyik televízió műsorban a balkezességről egy összeállítást, és milyen érdekes, hogy sok ilyen eszköz esetében nem is gondolunk a balkezesekre. Egér esetében például, igen. Abszolút. Hát van azért olyan egér, amit jobb bal és bal is egyformán lehet használni, de nagyon sok olyan, különösen az ilyen nagyon dizájnos egerek, azok, amiket nem nagyon lehet, azokat mind jobb kézre tervezik. Remekül sikerült effekt után haladunk tovább. Mégpedig egy komolyabb témával. Ma volt sajtótájékoztató arról, hogy hogyan érdemes megszervezni a cégek informatikai rendszerét, és egyre inkább az látszik az eddigi tapasztalatok alapján, hogy nem külön rendszereket, modulokat kell megvásárolni, hanem egyben kell fölépíteni azt a rendszert, mert akkor ennek az összetevő is összefüggenek egymással. Jól fogalmazom ezt? Polnár Tamás még egyszer azért bemutatlak. Hát igazából én azt mondanám, hogy az elmúlt évek informatikai beruházásai az mind arra felé mentek, hogy külön szigetrendszereket alakítottak ki a vállalatok, és most inkább elérkeztünk oda, hogy azokat a beruházásokat, illetve azokat a rendszereket, amelyeket eddig kialakítottak, most kérdés, hogy hogyan tudjuk integráltan használni. Mik voltak ezek a szigetrendszerek? Könyvelés, ugye? Különböző könyvelési rendszerek, adattárházak, mindenféle vállalatirányítási rendszerek. És ezeket a szigetrendszereket adott esetben mindegyiket külön cég fejlesztette, tök függetlenül egymástól, és aztán nem is működtek együtt. Különböző nyelveken, különböző kommunikációs interfészeken keresztül. És eddig mit csináltak ezekkel a rendszerekkel, hogyha mondjuk egy adatnak át kellett volna kerülnie a másikba? Hát igazából én azt mondanám, hogy ilyen egyedi drótozások történtek meg, amikor összekötök egy rendszert egy másikkal. Ez a buherálás, ugye? Igen, nem akartam így fogalmazni, hanem inkább elegánsabban az, hogy ez rendes összekötetés. Tudjátok, mi az érdekes, hogy biztos volt nálunk a műsorunk történetében már olyan szakember, amelyik azt nagyon hasonlóan okos érvekkel megmondja ezt, hogy miért nagyon jó ilyen szigetszerű rendszereket fejleszteni különböző cégek által. Nem volt ilyen. Most megyünk ebbe az irányba, mert ez most aktuális téma a cégek informatikája esetében. Tehát ott tartunk, hogy ugye a buherálás volt eddig, hogyha a nagy informatikai rendszert ki kellett fejleszteni. Igen, meg itt ugye beszélünk internetről, csetelünk rajta, stb. És igazából a vállalati rendszerek jelentős részét is az interneten keresztül el akarjuk érni, úgyhogy innentől kezdve lesz jelentőség annak, hogy hogyan lehet mondjuk weblapokon ezeket a buherált rendszereket végül is elérni. Mert úgyhogy a web egy ilyen közös hely lehet ezek számára, a részrendszerek számára? Igazából azt mondanám, hogy a weben keresztül kvázi összegyűjthetem azokat az információkat, amelyeket meg akarok jelenteni, mind vállalaton belül, interneten keresztül, mind az interneten keresztül, és erre jó az, hogy egy alkalmazás szerver alapon kialakítsak egy olyan infrastruktúrát, ami ezt lehetővé teszi. Jól értem, ez az alkalmazás szerver, vagy lehet mondani alkalmazás kiszolgálónak, ugye magyarul. Igen. Tehát az alkalmazás kiszolgáló az ezeknek az vállalati informatikai rendszereknek a magja? Amelybe mondjuk objektumorientált alapokon vannak kész alkalmazás komponensek, amelyeket nem kell újra megírni, illetve üzemeltetés szempontjából is sokkal könnyebb, hiszen fordítsuk le, tehát hogy elmagyarázom én, jó? Pontosan ez történik nálunk most éppen a lapkiadónál. Van három szerkesztőség, és mind a három szerkesztőségnek volt egy teljesen különböző weboldala. És most eljött az igény arra, hogy csináljunk egy közös weboldalt, illetve csináljunk egy közös rendszert, amiből a három weboldal meg tud élni. És például mind a három eddig különböző fórum volt, és most szükség volna egy közös fórumra, és abból leválogatja magának a különböző weboldal azt, amelyik mondjuk adott esetben ezt az újságnak az olvasóit érdekli, vagy az újság olvasója érdekelheti. Úgyhogy erről szólt tulajdonképpen ez a dolog. Nem beszélve arról, hogyha mondjuk van egy könyvelő rész a cégnél, ugye nagyon fontos, mert ezért ez volt a legeslegelső felhasználás a cégek esetében, akkor annak a különböző adatait használhatják a cégnek bizonyos részei, mondjuk használhatja az ügyvezető, vagy a főnökség, használhatják Igen, ezt most megkezdem én is felfogni ennek a jelentőségét, ez valóban jó, hogy látom, és egyszerűen én, mint mondjuk vezető, láthatom azt, hogy a különböző szatellit elemeim mit csinálnak éppen. Igen, illetve a rendszerek is tudnak egymással kommunikálni, ami szintén egy nagyon fontos dolog, hogy szabványos interfészen keresztül tudjon egyik rendszer beszélgetni a másikkal. Tehát az alkalmazás kiszolgálón futnak azok a programok, amik eddig külön-külön vagy egy gépen, vagy több gépen egymástól elszigetelten működnek, és ezt az alkalmazás kiszolgálót a cég minden munkatársa eléri? Én azt mondanám, hogy igazából az alkalmazás kiszolgáló, mint ahogy te is mondtad, futtatja a programokat, ez így eddig teljesen jó, illetve az alkalmazás kiszolgálóban már készen vannak azok a kommunikációs lehetőségek, amin keresztül el tudják kérni ezeket a programokat, illetve azokat a rendszereket, amelyekhez ez az alkalmazás kiszolgáló kapcsolódik, úgyhogy egy ilyen összekötő szerepe van mondjuk a vállalat életében. Ez mind nagyon szép és jól hangzik, de mi van akkor, hogyha jön egy újabb funkció, amire eddig mégsem gondoltak a cégvezetők meg a cég informatikusai, akkor mégiscsak egy új rész, szigetrendszer fog kialakulni, nem? Igen, viszont azt a szigetrendszert, azt már nem az eddig létező mondjuk 3 vagy 5 szigetrendszerhez kell kapcsolni, hanem ez az egy alkalmazás kiszolgálóhoz, és onnantól kezdve megvan a kapcsolódás a többi 5-6-7 akárhány rendszerhez is. Úgyhogy azt a drótozást, vagy ahogy mondtuk, buherálást nem a 6 rendszerhez kell megvalósítani, hanem egyetlen egy alkalmazás kiszolgáló rendszerhez. Még egy nagyon praktikus kérdés, ahonnan talán kezdeni kellett volna, hogy ez inkább a nagy cégekre érvényes, vagy ez már egy kisebb vagy közepes vállalat esetében is hasznosítható módszer? Az elmúlt években inkább a nagy vállalatokra volt ez jellemző, hiszen ezek az alkalmazás kiszolgálók viszonylag drágák voltak, ilyen 50-60-70 ezer dolláros árkategóriában voltak megtalálhatók, és most jutottunk el arra a szintre, ahol igazából vannak ingyenes szoftverek, illetve a gyártók is sokkal költséghatékonyabb modellt ajánlanak, mi is például az egyik változatunkat ingyenesen ajánljuk, úgyhogy ez a költséghatékony olyan jó szó, nem egyszerűen a takarékos, helyette? Igen, na nem baj, nem cikiszlek. Jó van, köszönöm szépen. Úgy látszik, a ma esti műsorunk kicsit olyan tanulós műsor, mert megismerkedhettünk az alkalmazás kiszolgálóval, a függőleges egérrel, meg a bunkerrel Winchester mellett, és most egy újabb, új technológiával ismerkedhetünk meg, ami akár a hét műtárgya is lehetne, de még nincs itt. De azért Bódi Zoltának megadom a szót. A bunkerek sem voltak itt. Igen. Igen, szóval egy olyan eszközről van szó, amelyet az oktatásban, illetve továbbképzési programok során lehet kiválóan felhasználni. Mivel kifejlesztettek egy sokadik generációs táblát. Ez is elektronikus, digitális természetesen. Azért mondod az ISZO-t, mert két hete itt volt egy elektronikus palatábla, ahogy te mondtad, a tábla PC. Tábla PC, igen. És azt is már ilyen módon lehetne akár használni. Meg tulajdonképpen azért már elég sok éve létezik a kivetítő rendszer, ami tulajdonképpen megint csak a táblát helyettesíti. Helyettesített bizonyos értelemben. Ez az összes eszközt ötvözi. Ez a bizonyos másoló tábla, vagy tábla másoló, majd mindjárt eldöntjük, hogy melyik lenne az igazi megoldásra. Nagyon szimpatikus nekem, hogy a fejlesztő cég, amelyik a sajtóközleményt közzétette, azt hiszem egyáltalán nem is írta bele benne az eredeti idegen nevű megnevezést, mert minek, úgyse értené ezt senki. És javasolják, ők maguk használják a másoló tábla vagy tábla másolót. Miről is van szó? Kivetítünk egy képet valahová, vagy egy bizonyos speciális táblát használunk egy előadás során, és beleírok az előadás során a tollal, vagy valamilyen speciális ceruzával ebbe a táblába, bekarikázok mondjuk valamit, vagy odaírok még egy számot, vagy gyorsan egy százalék arányt kiszámolok, és az el is menti magát a rendszerre, és vissza is kerül magába az eszközbe. El lehet menteni, vagy rögtön publikálni lehet az interneten. Vagyis ez nem egy kréta, nem toll, hanem egy elektronikus eszköz, ami abban a képben elektronikusan avatkozik bele. Igen. Ugye, tehát azt nem kell aztán letörölni. A szivacsal. Le is törölhetem. Igen, akár. De nem szivacsal, hanem de nem szivacsal, hanem a delete gombbal mondjuk, de nagyon szimpatikus a dolog egyébként. Végre egyszer nem lenne krétás a kezem, úgy kiszárítja az ember kezét, tudjátok milyen rossz? Te még használod a... Hát nálunk krét, a tábla van a főiskolán, nagyon jó, imádom egyébként, csak egyszer kiszárítja az embernek a kezét, borzasztó. Ez a, meg tiszta kréta lesz az egész ruhám minden. Na, mi a különbség a két szó között? Ez valójában egy másoló eszköz, én úgy gondolom. Másolja hát azt, ami a táblán van. Aha. Vagyis én inkább a táblamásoló kifejezést javaslom ebben az esetben. Mert a vagyis ami így tábla... azt mondja, hogy a táblának a tartalmát másolja. Úgy van, igen. Szemben a másoló tábla valami mit csinálna? Az alapvetően egy tábla, és a tábla, amely nem hát tudom, másoló. Ez zavarosabb sokkal. Itt ez egy másoló eszköz, ami hát egyébként tábla. Világpedagógusai örvendjetek ennek az új eszköznek. Mondjad. Mondom akkor a mai megfejtésünket. Nem a mait, a múlt hetit. A múlt hetit, megvan a heti is, tehát ha gondoljátok, akkor azt is el tudom mondani. Ja, igen, jó, igen. A múlt héten egyébként két játékunk is volt, mert tartottunk egy halhatatlan adást is. Úgy bizony, pénteken. Így igen. Bizony. Csütörtökön a kérdésünk... Az volt, hogy a 18 óra az internetes idő számítás szerint mennyi. Hányat erre volt a válasz az, hogy kukac 750. Uh-huh. Ki volt az első, aki ezt megmondta? A megfejtünk az Szajd volt. Gratulálunk neki ezennel és azonnal. És pénteken pedig a halhatatlan adásunkban az volt a kérdés, hogy hány éves a guru. Vagyis én. Vagyis te. Ilyen intim kérdést tettél föl. A választ nem tudom, hogy elmondhatom-e itt adásban. Mondjad. 30 volt a megfejtés, amit QS János adott meg. A minet órában mennyi? Ez lesz majd a jövő hét utáni kérdés. Jó, és a ma este is megvan, de akkor azt majd jövő héten áruljuk el. Vagy elmondjuk most? Elmondhatjuk most is. Mondjuk el most. Na mi a? Ki az a matematikus? A megfejtés az Blaise Pascal volt, és a megfejtőnk pedig Szajd volt ismét. És nem Pascal, aki ott van mindig velünk a cseten. Na, Chatman, egy picike időnk még maradt. Elmondott egy rendkívül szomorú történetet, jó? Az történt, hogy van egy hordozható Winchester lemezen, van kettő darab, tehát hordozható merev lemezen van, és ezen van kettő darab partíció. És hogy nem, egyszer csak eltűnt róla a második. Ez rendkívül szomorú esemény volt, mert azon volt például rengeteg MP3, mind legális MP3 természetesen, és egy csomó, egy fontos információk is, tehát olyanok is, amiket azért nem lett volna jó. Nem lett volna. Igen, tehát... Az archiváló eszközöt tönkrement. Igen, mondhatjuk így is. Nagyon tetszik. gyanítottam, hogy nem hardware hibáról van szó, hanem valószínűleg egyszer lefogyott a Windows, és valami hülyeséget ért valahova, és ettől tűnt el a partícióról. És na nagyon, is jött a megoldás. És nem nyúltam hozzá sokáig, igen, és most jött egy megoldás, találtam egy Get Data Back, ilyen egyszerű kis programot, ami szerezd vissza az adatot. Szerezd vissza az adatot, magyarul pontosan ez történik. Elindul az elveszettnek hit partíción, és megtalálja rajta az adatokat, fölismeri, hogy ez milyen típusú partíció volt, utána fölismeri a teljes könyvtárszerkezetet, amit még lát belőle, illetve az adatokat rajta, és utána visszaállítja nagyon gyorsan, csak meg kell hozzávenni sajnos a végét. A történet végét a jövő héten fogod majd elmondani, hogy is fejeződött be ez a sztori, de most véget ért a modemidők, a honlapunkat a Hungary Network gondozza, net.hu/modemidok, Szilágyi Árpádot és a modemidők asztaltárságát hallották, viszont hallásra.